सूत्र याद हो गया ना, उपसर्गात बाद में सेनय सेनय सुन्नति ना सुन्नति। हाँ, कोई मंदिर में बैठे तो बोलो मंदिर में कोई, हाँ बोलो उपसर्ग सुन्नति। अच्छा सहदेवपति, ये हो गया अवाचालंबना विदुर्ययो हो। अवात च, च कौन से? अवाच अवात तन्भे एतर तन्भेर। अच्छा तन्भे सूत्र क्या है? तन्भे तन्भे के लिए अप्रत्यय आया था, रवाच कौन से? तन्भे की अनुवृत्ति। तन्भे एतयोर अर्थ हो सत्वम स्यात्, एतयोर अर्थ हो आलंबन अविदुर्य अर्थ में सत्व हो जाएगा अवश्य पर। प्रतिभिन्न उपसर्ग से तो है और वो अवश्य पर भी हो जाएगा, अवश्य नहीं प्राप्त तो हो जाएगा। वेश्च स्वनो भोजने, हैं अप्रति की अनुवृत्ति नहीं है, किंच अप्रतीत अनुवर्तते, इसलिए सब तो हाँ वो तो उसमें तो हो गया, यहाँ भी अनुवृत्ति नहीं। अच्छा ये संख्या उसके बाद है, ये अलग है, नहीं 8367 ये 68 है, 68 उसके बाद है। आलंबनम च आविद्यम च एतुर आलंबना विदुर अर्थयोर विद्यमानस्य अवात परस्य तन्वे। हाँ दो के पर रेप नहीं, य के पर रेप चाहिए, दो के पर नहीं चाहिए। चकार चिंत्य प्रयोजन त्याहु, हाँ अवाच में चकार का कोई प्रयोजन नहीं है, तत्वबुद्धि ने दिया। चकार चिंत्य प्रयोजन त्याहु हो, चिंत्य प्रयोजन में कैसे समझ होगा? चिंत्यम प्रयोजनम यस्य चकारस्य, अर्थात चकार का पूर्व अवश्य पर स्तंभ धातु को कहे सकार को सत्व होगा। आलंबन और अविदुर्य, आविदुर्य का तो सामीप्य न विदुर अविदुर तस्य भाव आविदुर्यम। आलंबन में यष्टिम अवष्टभ्य तिष्ठति में, आविदुर्य अवष्टब्धा गौहु, ये इसमें सत्व हुआ। वेश्च स्वर्ण भोजन में अव की अनुवृत्ति, वेश्च कौन से? वी और अव। व्यवाभ्याम स्वनते सस्य सह स्याद भोजने, वी और अवश्य पर स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु तो शब्द अर्थ के स्वर्ण कह दिया, स्वर्ण स्वर्ण का उदाहरण आगे है, आइए विश्व विश्वणवती अवस्वणती दिया, टीका में दिया स्वर्ण शब्द है तो वी और अवश्य पर सकार को सत्व हो जाएगा भोजन अर्थ में, तो उसमें टीका में दिया वी स्वर्णति सत्व होने पर अटकुमान से नत्व हो गया अवस्वणति। परिनिविभ्य सेव शीत सय शिवु सह सुठ स्तु संजाम, परिनिवि कितने? तीन से पर सेव शीत सय शिवु सह सुठ, सुट है आगम स्तु संजीवनी धातु के ऐसा सस्य स हो जाएगा। निषेधति, ये सूत्र नहीं होता तो निषेधति में आदेश प्रत्यय से हो सकता है नहीं होता? क्यों नहीं होगा? सात पदार्थ में निषेध करेगा, इसलिए इसके लिए अलग सूत्र बनाया है निषेधति। आगे विषित विषय शिवतंतु संताने परिशिव्यति सहमर्षण परिसहति, सुटागम का दिया उदाहरण परिष्करोति टीका में है। स्तु संजो उपसर्गा सुनोति तेव सिद्धे, ये तो सिद्ध था पिशिवादिना वाट व्यवाय पि सूत्र है ना, विकल्पार्थम पुनर्वचनम, विकल्प होगा आगे सूत्र आएगा शिवादिना पार प्राग अड व्यवाय पि, शिव में शिव के आगे आ जाएगा शिव प्राक शिवादिना प्राग शीतात् शीत सेव शीत ये आगे सूत्र आएगा अभी। हाँ ये है प्राग शीताद अड व्यवाहेपि शीत के पहले, शीत के पहले तो इसमें केवल एक धातु सेव है, उसके पहले जो धातु आ गया था सूर्णति सुवती इत्यादि जितने है शीत शब्दात प्राक ये सुनोत्यादय कहाँ से शुरू करना है सुनोति सुवती वहाँ से लेकर जितने धातु आ गए स्तन भी आ गया ये सुनोत्यादय तेषाम ऑट व्यवाय पी सत्वम स्यात् नी के आगे ऑट हो गया तो नी में इन के आगे निमित्त के आगे सकार नहीं स नहीं ये तो भी ऑट व्यवधान होने पर भी हो जाएगा अट व्यवधा व्यवय सत्वम न्यसेधित न्यसे न्यसेधत न्यसेधित हो गया न्यसेधिष्यत स्थादि स्वाभ्यासन चाभ्यासस्य ये तो क्या प्राक्षिता दट व्यवय भी आगे सूत्र आएगा शिवादिना एक सूत्र आएगा एक विकल्प ये सूत्र इसमें है शिवादिना वाड व्यवय भी दो तीन पाँच ना ये पहले चला गया क्या दो तीन पाँच ना सूत्र संख्या है दो तीन आगे आएगा दो तीन पाँच ना सूत्र संख्या ये है 198 पृष्ठ में शिवादिना वाट व्यवायपी ये परिनिभ्य परिशाम शिवादिना सस्य शोभा सियात अट व्यवायपी अट व्यवधान होने पर विकल्प करने के लिए सूत्र आगे आएगा शिवादिना सठाने पृष्ठ में तो सिप आगे आएगा ये हो गया अभी अट व्यवधान होने पर सत्व करने के लिए सूत्र नहीं होता तो अकार बीच में व्यवधान हो जाएगा तो इनको से पर नहीं तो सत्व प्राप्त नहीं होगा स्थादि स्वाभ्यास है न चाभ्यासस्य बोलो स्था सेने से संजसाम स्थादिशु अभ्यास न च अभ्यासस्य प्राक्षितादि की अनुवृत्ति है शीत पर स्था से लेकर शीत तक प्राक्षिता स्थादिशु अभ्यास न व्यवाय भी अट व्यवाय होने पर होगा पहले आया था अभ्यास न अभ्यास व्यवधान होने पर भी सत्व हो जाएगा ऐसा में च अभ्यास से न तो सुनोत्यादि नाम और अभ्यास व्यवधान होने पर हो जाएगा अभ्यास का भी हो जाएगा अभ्यास का तो वो प्राप्त था सुनोति सुवत में किंतु ये फिर स्थादिश अभ्यास से अभ्यास व्यवधान होने पर धातु को होगा और अभ्यास से कौन से अभ्यास को जो प्राप्त था ये नियम करेगा स्थादिशु यहाँ तक शीत तक अभ्यास का होगा अन्य का नहीं होगा जैसे निशिषेध निशिषेध में सिद्ध उसमें आया अभ्यास व्यवधान होने पर सत्व है और अभ्यास को भी सत्व हो गया निशिषेध तो और अन्य नहीं होगा अन्यत्र है अभ्यास सकार यदि होगा तो स्थादि नाम सुप्रेरण धातु में टिपे टीका में दिया अभी सुसु सति अभिपूर्वक सु धातु के सकार को अभ्यास को नहीं हुआ सु धातु होने पर भी और अभ्यास व्यवधान होने से उसको भी नहीं हुआ। अच्छा उसको जो था सु के आगे सुसु सति में अभ्यास में ईन होने से धातु के सकार को होना चाहिए था आदेश प्रत्यय सूत्र से किंतु वहाँ एक सूत्र आएगा स्थौतिण्योरव सन्यभ्यासात शनि अभ्यासात अभ्यास से परे धातु को होगा स्थौतिण्योरव तू और उन्नी धातु दोनों को होगा इसलिए यहाँ नियमात न सत्वम तो अभी सुसुसति में सत्व नहीं हुआ और सुसुसति में जो स है सन का स इसको सत्व किस सूत्र से होगा आदेश प्रत्यय सूत्र से अभ्यास से न सत्वम अभ्यास का सत्व नहीं हुआ अभिपर सु है अभ्यासात पर से तो सस्य तौति निर्भित न्यवात न सेधतेर गतौ सेधते गत्यर्थ का सिद्ध धातु को सत्व गत्यर्थ सेधते सत्वम निषेध हो जाता है न नहीं होगा गंगा विषेधति ये गत्यर्थ है इसे सत्व नहीं हुआ। और निषेधति कहेंगे तो सत्व हो जाता है, निषेधता गति अर्थ का नहीं, वी लगा दिया तो गति अर्थ कही विषेधति उपसर्गण धातुअर्थ बड़ाल नियते सिद्धु मांग शास्त्रे मांगल्य च सिद्धु है ये से शास्त्र में कहा था शासन, नहीं तो शास्त्र तो ग्रंथ है शासन करना, अरे मंगल कर्म मांगल्यम शुभ कर्म है। स्वरति सूति सूयति धूं युदितो वा सिद्धु में उकार इति उदित होने से स्वरत्यादेर उदित परस्य बलादेर आधुधातु का सेठ भाष्या इति विकल्प हो जाएगा। तो स्वरति धातु सिद्धु लट लकार में रूप बनेगा, इसका क्या बनेगा सेधति, और थल में क्या बनेगा, हाँ यहाँ थल करने पर इट लीट लकार में सिषेधित सिसिध सिषेधित सिसिध सिषेध विकल्प इट होगा ना, विकल्प इट होगा थल में इट होने पर सिषेधित ना सिसिधित हाँ के गुण हो जाएगा शिष्यध शिषिध तो शिष्यधित और शिषिधित शिष्यध हो जाएगा, ये लग जाएगा आगे दिया है झस तथुर धो अध झसे पर झ भ घढ़ ध पर तौर थ को ध हो जाएगा, ध प्रथमांत ध में अकार उच्चारण के लिए अध धा धातु के नहीं होगा, धा का न धा अधा तस्य आतु धातु से हो गया अध सत्यंत, धा धातु को छोड़कर अन्य झस से पर तत्व को ध हो जाएगा, झस पर तत्व ध से न तो धाते है, अभी ध शिषे ध आगे थ है, ध से पर थ को हो जाएगा थ को ध और ध उनसे ध को हो जाएगा जलाम जस झसी शिषे ध शिषे धित दो बन गया। और आगे इट होगा वसमस में विकल्प इट होगा शिषेध शिशिधिव शिशिध्व शिशिधिम शिशिधिम बनेगा, लूट में ईट पक्ष में सेधिता नहीं तो सेधा बन जाएगा, सेध अगर त ध के आगे त को हो जाएगा क्या सूत्र लग गया, हाँ गुणों के सूत्र से हुआ सेधिता, लीट में सेत्स्यति सेधिष्यति, लोट में सेधतु, लंग में असेधत, और विधिन में एक बनेगा एक, आशली में सिद्ध्यात, लुंग लकार में जब ईट करेंगे तो वहाँ बदब्रज हलंत से वृद्धि हो जाएगी, नेट निषेध करेगा तो वहाँ क्या रूप बनेगा असैत शीत, असैत शीत ईट ईट पक्ष में, अच्छा ईट पक्ष में हम ईट करेंगे तो ईट ईट लोप हो जाएगा तो बन जाएगा बुद्धि नहीं होगी असैधित, क्या बनेगा असैधित असैधिष्टाम बोलो असैध हमें क्या बोला असे धिषम, धिष्टम किसने बोला असे धिष्ट असे धिष्टम टला ना तम तो हाँ, जब ईट नहीं हो तो उस पक्ष में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने पर वहाँ बनेगा असैत असैत असैत शीत, हाँ ईट नहीं असैत शीत, ताम सीच का लोप हो जाएगा, झलो झली झस तत्व धो तो हो जाएगा असैत धाम, बोलो असैत शीत असैत धाम असैत सुह सिजी का लोप कहाँ कितने स्थान पर हुआ, ताम तम तो झलो झली हो गया, असैत धाम असैत सुह अशैत्सी क्या रूप लिखा है द्वितीय पंक्ति में? रूप क्या लिखा है द्वितीय पंक्ति में? अशे एकार है क्या? नानी एकार है, एकार होगा, अही होगा। अशैत्सी असैधम असैध अशैषम अशैषव अशैषम पक्षी असैधित अधिस हो गया। खाद्री भक्षण ऋकार की संख्या के सूत्र से हाँ खादती लिट में चखाद लोट में क्या बनेगा? लोट में खाद तो आशीलिंग में खाद्यात आशीलिंग पूछा खाद्यात लुंग में अखादित आगे बोलो हाँ खाद्री हो गया। खद स्तरीय हिंसायाम चाद भक्षणी स्तरीय अकर्मक तीर अर्थ है अकर्मक खदती खदती खद तो बनेगा लीट लकार में खद खद नल खद खद नल ऐसे लगता है अभ्यास में कुछ होगा च खद नल खद अकार को वृद्धि करने के सूत्र अत उपधाया क्या सूत्र उपधाया अतो वृद्धि से तीन तीन च पते पर चखाद मन गया चखाद आगे चखद तू हाँ उत्तम पुरुष एक वचन में नल उत्तम वा उत्तम नल वा नीति हो जाएगा दूर बनेगा चखाद चखद लूट में क्या बनेगा खादिता बनेगा खदिता हाँ लीट में खदिश्यति लंग में अखद आगे बोलो एक एक रूप पहले लोट में क्या बना ए बिदली में क देता है हाँ यहाँ लुंग में दूर बनेगा अतो हलादे लघु हो हलादे लघु रकार से इडादु परस्मै पदे पर्द परे सिंचि वृद्धिर्वास याद हलादि लघु अकार को तो इडादि परस्मै पद सिंचि होने से वृद्धि विकल्प अखादित अखदित दो बनेगा तीप में दो बनेगा और कहीं दो बनेगा समय दो दो बन जाएगा। सिप में क्या रूप बनेगा दिहि अकदिहि मध्यम बहुजन क्या बनेगा बोलो मध्यम बहुजन बोलो दोनों बराबर हो जाएगा हाँ अखादिष्ट अकदिष्ट उत्तम पुरुष को जन क्या बनेगा हाँ बोलो कह उत्तम पुरुष को जन अखादी शाम बोलते हैं शाम हाँ आगे बद स्तरीय पवर्गीय आदि पवर्गीय कौन से प फ ब बद बद बदती बद बन गया लिट में आगे वेद तो वेद तो कैसे बन जाएगा अत एकल मध्य रूप बोलो बबाद वेद तो हाँ आसली में बद्यात लंग में क्या बनेगा हाँ लुंग में अत एक दूर बनेगा अतो हला दे लघु अबाधित अवधित लिखा है रिंग में अवधिश्यत गद व्यक्ताएं वाची गदति बनेगा लेट में क्या बनेगा जगात लोट में गदतु गदता आगे एक रूप बोलो लंग आदि से देर नहीं सिद्धार्थ बोल हाँ हाँ ये सत्र लगेगा अणत्व करने के लिए ये सूत्र याद है ना कितने की याद है अच्छा बोलो जिनके याद है बोलो याद नहीं याद है? हाँ नहीं, जल्दी बोलो। हाँ बोलो। हाँ याद है, बोलो। हती हंति प्रसरता निमित्त प्रसन्न नी के न को न हो जाएगा प्रणिगदति। ये सूत्र नहीं होता तो नत्व नहीं होता। अटकुपान सूत्र से क्यों नहीं होगा? समान पदे प्रणिगदति में कितने पद है? प्रणि अलग, गदति अलग। रद विलेखने, विलेखने क्या थे भेदन राद अतुष में क्या बनेगा? रेदतु बनेगा। नद अव्यक्त शब्दे नो न से न हो जाएगा, नकार को नद बन जाएगा, नदति धातुरादर न से न सियात। अब न पहले उपदेश में न आगे न हो जाएगा तो फिर ये नो उपदेश होने पर आगे सूत्र आता है उपसर्ग दशमा से भी नो उपदेश से। तो और कैसे पता चला कौन न करू न, इसलिए दे दिया नोपदेशास्तनर्द नाटी नाच नाच नंद नक्र नृत। नर्द नर्द नाटी नाथ नाथ नंद नक नृ नृति इन्हीं धातु को छोड़कर बाकी जितने सब नो उपदेश, उपदेश में न है। ये धातु उपदेश में त वर्ग, ये जो धातु गए गए नर्द नाट्य आदि उपसर्ग न है या न है? न है। नाटेर दीर्घारस्य परिदशात नाटी दिया, जो दीर्घ होगा वो उसका उन उपदेश नहीं, और जो दीर्घ नहीं होगा दीर्घ को घटादि में मितुहन से मितामस हो जाता है तो घटादेर नो उपदेश है, वो नो उपदेश है, क्योंकि नाटी नो उपदेश नहीं। अनट होगा तो नोपदेश हो जाएगा। नाटी जो दिया दीर्घ हो, दीर्घ हो तो नोपदेश नहीं, और घटादि में न आहे नाटी नट दीर्घ होकर के मितांश स्वस्थ हो जाता है, इसे नोपदेश एव। तवर्ग चतुर्थांत नाधते ही नृनंद्योश्च केचित नोपदेशता माहु, कोई कोई कहते तवर्ग चतुर्थांत नाध त थ द ध तब नाध नाध धातु नृ और नंद धातु, कोई कोई उपदेश कहते किंतु ये भाष्य विरुद्ध है, इसलिए आहु कह कर दिया। उपसर्गा दशमासे नोपदेशस्य, जो धातु का उपदेश है न वहीं सूत्र लगेगा। उपसर्ग स्थान निमित्त परस्य नोपदेशस्य धातु नस्य न स्यात्। असमासे भी कहन से समासे, असमासे भी प्रणदति प्रणिनदति, इसमें कहाँ ये सत्व लगा? दोनों में लग गया? नहीं, दोनों में नहीं लगा, प्रणदति में लगा। अब प्रणिनदति में क्या सत्व लगा? निर्गदनद पास में देने पर लगता है, उपसर्ग दशमासे लग गया। प्रणिनदति निर्गदनद अर्धगतो याचन अर्थ में अर्ध धातु लट में अर्धति, लीट में अर्ध अर्ध न लोहने पर अभ्यास में लोप हो जाएगा हलाई शेष आगे अत आदे दीर्घ होने पर तस्मा नूट द्विहल द्विहल धातु दीर्घभूता अधकारस्य परस्य नूटास्यात द्विहल अर्ध में र द दो है, दीर्घ कहाँ हुआ? अ को दीर्घ होने से आगे नूटागम हुआ, आनर्द बन जाएगा। आनर्द आगे बोलो, आनर्द आनर्दु आगे बोले के अर्दिता अर्दिशियता नर्द गर्द शब्दे नोपदेशत्वाभावा न न प्रनर्दति न नहीं वा नर्दति गर्दति लीट में ननर्द जगर्द आगे बोलो, आगे बोलो। नहीं दोनों का नर्दिता गर्दिता तद हिंसायाम कर्द कुत्सित शब्द है, कुत्सित शब्द है कौक्षी काक में शब्द करते हैं पेट पेट में होता है गर्दती। लिट्टी में क्या बनेगा चकर्द, तर्द का लिट्टी में क्या बनेगा तत्तर्द, लुंग में क्या बनेगा कर्द का अतोला धोला के लगेगा अकर्दित अकर्दिष्टाम खर्द दंत सुखे दंशन हिंसादि रूपायाम दंत सुख क्रियायाम, दंशन करना हिंसा करना दर्द खर्द खर्दती लिट में चकर्द, लुंग में अखर्दित बोल लुंग रूप अखर्दित लिट रूप बोलो लिट लिट लट के वा लिट बोलो हाँ कहीं बिसर गए हैं हाँ हाँ आगे हो गया अति अधि बंधने यदि तो नुम हो जाएगा अंतति अंधति बन जाएगा। लिट में क्या बनेगा लिट लिट आनंत आनंद आनंत बनेगा, अंत है धातु अति है अंत बनेगा, अंत होने पर अभ्यास में अ अता दे फिर तस्मान उठ जा हाँ अनंत, और अतुषाने पर नकार का लोप हो जाएगा कित होने पर अनिदिता में लोपदा कित से न लोप हो जाएगा है क्यों हाँ लोप नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा नकार श्रवण होगा हाँ बोलो रूप आनंद आनंद तो हो आनंद हो लुंग में क्या बनेगा आंदित हाँ अंध अधिधा तो अंत आंदित ठीक है आंदित आंदिशु में विसर्ग तो नहीं है ना क्या है आंदिशु हो आंदी दीर्घ है आंदित दीर्घ है ना नहीं आंदित आंदिशु में दीर्घ नहीं आंदी से में दीर्घ नहीं होगा आंदित में दीर्घ आंदित आंदिष्टाम आंदिशु हो आगे लिंग बोलो आंदिश्यताम आंदिश्यन आगे यदि परमेश्वरी नुम होगा हैं बोलो सुधर हैं हाँ यदि तो नुम धातु इंदति इंदति इंदत बन जाएगा। लीट लकार रहने पर आम करने के सूत्र इजादेश्च गुरुमत्व निश्च इजादि आम का इंदांचकार इंदांचकार बनेगा, और भू होने पर इंदाम बभू क्रिय होने पर इंदाम चकार हो गया, आत्मनिपद नहीं होगा क्यों नहीं होता है आम प्रत्ययवत क्रिय होने पर विकस्य आम प्रत्ययवत आम प्रत्यय इसमें कौन है इंद धातु वो आत्मनिपद नहीं होने से क्रिय से भी आत्मनिपद नहीं होगा। इंद धातु लोट में क्या बनेगा इंदत्व हाँ लंग बोलो हाँ बिदले में इंदेत असले में इंदिया था इंदिया तो होगा नलप होगा नलप नहीं हुआ है इंदिया था असले में हैं हाँ लोंग में इंदेत लिंग में अंदिश्यत विधि अवयवे पवर्ग तृतीयादि बिंदती अवयव करोति यदि तो नुम हो गया भिदिति पाठांतर बिंदती गढ़ी बदनैक देशे बदनैक देश गंडति अंत्यादय पंचेत न तिंग विषयती काश्यप हो कोई व्याकरण कहते ये तिंगंत प्रयोग नहीं होता है, अन्य तो तिंगम अपि इच्छन्ति, तिंगत भी होता है। निधि कुत्सायाम निंदा करता है, नो न हो जाएगा निंदति, प्रणिंदति में न कैसे हो गया, किस सूत्र नेरगदनत लगा उपसर्ग दशमा से भी, ये नेरगदन देखियो नहीं लगा, ये नी उपसर्ग के कन्ना कुना करके निर्गदन था। हाँ निंदति लंग में क्या बनेगा, अनिंदत विधने में एक आगे बोलो, निंदेत निंद्यात हैं अनिंदित अनिंदित्यत लिगा निंद हो गया। आगे टूनदि समृद्ध हो यदि तनुम होगा, टुकारी की सहाय करने के लिए क्या सूत्र है, कितने पद सूत्र में आदिर इंटू डब इंटू डब बहुचने उपदेश धातुर आद्याय ते तस्यु नंदति यदि त्वा न लोपन नंद्यात में न लोप प्राप्त था, यदि तो उनसे नहीं होगा, कीत है क्या, किस सूत्र से कीत होता है, नंद्यात में लोप नहीं हुआ नंद्यात, लुंग में क्या बनेगा आनंदित, क्या बनेगा आनंदित, लिंग में निश्चित, चदि आह्लादे चंदति चचंद, थल में क्या बनेगा चचंदित, आसने में नलप नहीं होगा, किदाशी क्यों बोलो जल्दी क्यों नहीं होगा, इदित अनिदिता में लोप करता है, चंद लुंग में अचंदित वृद्धि नहीं होगी, अत अतोला दे लघु क्यों अतोला दे लघु कौन निषेध करेगा है, क्या बोला उपधा में नकारे तो है, उपधा में अ नहीं बोलो, उपधा नहीं लघु कहता है, लघु उपधा नहीं लघु हलादे लघु हकार से, हाँ हलादे लघु, हाँ हलादे लघु, हाँ ये लघु नहीं है, ये कहना पड़ेगा स्वयं है गुरु है लघु नहीं। वो कौन सा धातु हो गया, चदि हो गया, त्रदि चेष्टायाम त्रंदति तत्रंद, असल में क्या बनेगा त्रंद्या, तुलुंग में अत्रंदिति, कदि क्रदि क्लदि आह्वान रोदन च, कंदति क्रंदति क्लंदति बन जाएगा, लिट में चकंद चक्रंद चक्लंद, असल में क्या बनेगा कंद्यात क्रंद्यात क्लंद्यात, लुंग में अकंदित अक्रंद क्लिदि परिदेवने कष्ट क्लिंद क्लिंदति, लिट में चिक्लिंद बोल रूप लूट में क्लिंदता, लंग में अक्लिंद, लुंग में अक्लिंदित, असली में क्लिंदता, लिंग क्लिंदी हो गया, शुंध शुद्ध हो सुंधती, लिट बोलो नरसिंह, एक रूप बनने के हाथों के इधर सिर के ऐसा नहीं करना, सीधा रहना है, बोलना फिर देखना फिर देखना फिर करना, बोलो सुसुंध आगे बोलो, हाँ लूट में क्या बनेगा बोलो, लूट कठिन है ना, सुंदित आगे बोलो, लेट हाँ हाँ शुद्ध्यात, हाँ ये इदित नहीं है, लीट लकार में सुंध तो सुसुंध आगे अतुष में सुसुंध अतुष में की वहाँ उपधार लोप होगा ना नहीं है, इदित है क्या? अनिदित है ना, बोलो लिटा बोलो सुसुंध है बोलो हती क्यों रूपधा लोप होगा ना नहीं बोलो हो जाएगा हो जाएगा रूपधा लोप नहीं होगा रुको इधर पूछते उपाध्याय लोप क्यों नहीं होगा बोल सकते हो नहीं बोलो इदित इदित उनसे उपाध्याय लोप होता है इदित ही से उन्हें उदित हो तो उपाध्याय लोप हो जाएगा नहीं हाँ कित नहीं कित क्यों नहीं मालूम बोलो हाँ असंयुक्त लीट कित यहाँ संयुग उनसे लीट कित नहीं होगा कित नहीं होगा तो उपाध्याय लोप हाँ न लोप शुद्ध्यात ये न लोप का अर्थ क्या अर्थ है क्या समास है षष्ठी तत्पुरुष से नयन समास न लोप तो लोप नहीं होगा नस्य लोप न लोप शुद्ध्यात लुंगी में क्या बनेगा अशुंधित अथ क वर्ग्यांता अनुदाते तो द्विचत्वारिंशत् बयालीस ही धातु अनुदाते क वर्ग्यांता अंत में क है शीक्री सेचने ताल व्यादि दंत्यादि रीते के कोई शिकति स्वीकते शीकति कहते शीकते शीकते रूप बोलो जल्दी शीकते शिक्या कौन करता है शीक शीके शिका वहे लिट में शिशी के ध्वा में क्या बनेगा है दो एक नहीं दो एक नहीं एक बनेगा क्यों धातु क्या है कांत है ककरांत इनमें नहीं आता है हाँ इन इन नहीं था इन में नहीं आता है किंतु इनको है ना कवर गया ना क्या नहीं इनमें नहीं आने से शिष्य की द्वे एक ही रूप बन गया हाँ वो सत्व नहीं इन इन तंग से पर विवाह से ऐसे लग गया लूट में क्या बनेगा शेकिता सीकिता सी दीर्घ है लीट लकार में क्या रूप बना लीट लीट में क्या बना सी सी सी के बना लीट में उसमें जो तो बना कोई ह्रस्व दीर्घ है या दोनों बराबर है दोनों ह्रस्व है दोनों दीर्घ है अभ्यास ह्रस्व है धातु सी सी के थल में थास में सी सी किसे उसमें दीर्घ ह्रस्व कुछ है सर्वत्र धातु दीर्घ है अभ्यास में ह्रस्व कैसे हुआ ह्रस्व सूत्र लोट में क्या बनेगा शीकताम लंग में अशीकत विधिर में शीकेत शी दीर्घ शीकेत आसने में शीकिशिष्ट लुंग में अशीकिष्ट बोलो रूप अशीकिष्ट लिंग में अशीकिष्यत बोलो रूप शीक धातु हो गया लोक्री दर्शने लोकते लेट में लो लोक ह्रस्व करना है लो में ओक ह्रस्व होगा ओक ह्रस्व होता है लोक्री धातु ओक ह्रस्व करने के लिए क्या सूत्र लग गया ऐसे ह्रस्व है लुलो के क्या मान गया लुलो के बोलो इसका रूप लुलो के लुलो के आगे बोलो लुलु काते लुलो काते लुलु नहीं लुलो काते हाँ अभ्यास में लू और धातु में बिलू दोनों में लू है धातु में क्या है लो ह्रस्व है दीर्घ और अभ्यास में ह्रस्व है लूट में क्या बनेगा लोकिता लीट में लोकिष्यते लोट में लोकताम अलंग में विधि में आसले में बोलो रूप बोलो लोकिस लुंग लकार में अलोकिष्ट अलोक ओम नेता।